Velkommen til 24/7 dokumentar. Hver eneste dag, du sidder og er krænket sådan et sted, så kommer du, så får du et skub længere og længere bagud for hver dag. Din psyke, den bliver også mindre. Jeg har ikke samme overskud, som man havde før. Alt det kaos her, og det synes jeg er svært at acceptere. Lige pludselig så, kan man sige, bliver du kastet ned fra en planet langt væk, og så tilbage i verden. Ikke? Men der er jo ikke nogen, der kan sætte sig ind i, hvad man har været igennem. Prøv du at blive revet ud af din hverdag og se, hvad du mister. 98 dage, det er rigtig lang tid. Og ikke være sammen med dem, man holder af. 24/7 dokumentar sender nu. Uskyldig, straffet og overladt til sig selv. Forestil dig at blive hentet af politiet uden varsel og fængslet i et af landets arresthuse. Du bliver låst inde det meste af dagen i en celle på få kvadratmeter, uden mulighed for at ringe til venner og familie. Du er ikke længere herre over dit eget liv, og du ved heller ikke, hvornår du kommer hjem igen. Det var virkeligheden for 4.400 mennesker, som i 2015 sad varetægtsfængslet i Danmark. Knap en tredjedel af dem sad i en såkaldt langvarig varetægtsfængsling, som gælder, når man er låst inde i mere end 3 måneder. Men faktisk varer opholdet i arresten i gennemsnit i 6,5 måned. En lille del af de varetægtsfængslede får ikke en fængselsstraf, og uden den er de overladt til sig selv efter løsladelsen, selvom de kan have mistet både job, hjem og familie. Det her er fortællingen om de frikendte. En fortælling om de mennesker, som har fået rettens ord for deres uskyld, men som stadig føler sig straffet, fordi der ikke er nogen, som er forpligtet til at hjælpe dem med at vende tilbage til livet efter løsladelsen. For hvorfor kræver det egentlig en dom at få hjælp til at komme tilbage til samfundet i dagens Danmark, når livet bag tremmer ophører? Hvilken hjælp har de uberettede fængslede brug for, og hvordan påvirker det dem, at de ikke får den? Nu skal du møde 2 helt almindelige danskere, som aldrig har været i karambolage med loven, men som alligevel har fået vendt op og ned på deres tilværelse, efter at være blevet anbragt i et af landets arresthuse. Det kunne lige så godt ske for dig. Hej Tom. I et rødstenshus på en villavej med parcelhuse og ligusterhække på række i Holstebro bor 52-årig Tom Lauritsen. Her blev han en lun forårsdag den 19. maj 2005 anholdt og sigtet for at have misbrugt sin 14-årige handicappede stedsøn. En forbrydelse, som hans advokat vurderede, at han kunne straffes for i 3 til 4 år. Men her er alle de papirer. Der er en ordentlig stak og væk i. Den mørkhårede familiefar med det lille overskæg var taget tidligt hjem fra arbejde den dag, han blev anholdt. Og så kom de her og ville snakke med mig og sådan og sådan. Og så siger jeg, ja, hvad så? Jamen, du er anholdt, og du skal med. Så du går ned og henter din tandbørste, og det er sgu ikke nødvendigt for dig. Jeg havde regnet med, at når jeg nu skulle i retten i morgen og afgive forklaring, ikke? Jamen, så var det da det. Så var jeg da fri igen. Men så blev det altså ikke. Så det var lige 98 dage i det sorte hul, som jeg kalder det. Uden at man kunne gøre noget som helst. Jeg tænkte ret meget andet at sige, at der er noget, der er helt galt. Den dag kom Toms kone, Dorte Lauritsen, hjem til et tomt hus. Hun forstod ikke, hvorfor Tom var væk, før politiet i Holstebro ringede og fortalte, at Tom var anholdt. De ville ikke fortælle hende, hvorfor, kun at han ville blive fremstillet i grundlovsforhør dagen efter. Jeg gik fuldstændig i sort. Altså, det var så uvirkelig. Jeg begyndte at køre hele vores økonomi igennem. Alt, simpelthen. For at se, om jeg kunne finde et eller andet, der var galt, ikke også? Jeg har aldrig nogensinde tvivlet på Tom. Aldrig. Det har jeg simpelthen ikke. Fordi det kunne han aldrig nogensinde. Han kunne aldrig nogensinde finde på at gøre et barn for træ. Aldrig. Dagen efter i grundlovsforhøret besluttede dommeren at varetægtsfængsle Tom i 4 uger. For at en person kan blive varetægtsfængslet, skal der være en begrundet mistanke om, at man har begået en forbrydelse, som kan give fængsel i 1 år og 6 måneder eller mere. Der skal også være risiko for, at den sigtede enten vil forsøge at stikke af, begå ny kriminalitet eller vanskeliggøre politiets efterforskning. Hvis der er en stærk mistanke om, at man har begået en forbrydelse, som er meget grov, kan man også blive varetægtsfængslet af hensyn til befolkningens retsfølelse. Det kan være forbrydelser som for eksempel drab og pædofili. I Toms tilfælde var politiet bange for, at han ville påvirke den efterforskning, som hans ekskæreste havde startet. Det var nemlig hende, som havde anmeldt ham. Efter grundlovsforhøret blev Tom kørt til Holstebro Arrest, som ligger midt i gågaden. Arresten har til huse i byens gamle rådhus, som er bygget i 1846. Vi er taget med Tom tilbage i Holstebro Arrest, hvor han sad i celle 10 i 98 dage. For at komme ind i arresten, skal vi først forbi fængselsbetjentene i forrummet og igennem en metaldetektor. Bag en stor, hvid trammedør venter en 20 meter lang gang. Her er i alt 13 celler fordelt på to etager. Væggen er nikotingule og lyset skarpt. Der lugter indelukket, og cigaretrøgen fra cellerne slipper ud mellem sprækkerne i de store, hvide, massive trædøre og får gangen til at lugte af værtshus efter lukketid. Bag døren til celle 3 bor en af arrestens indsatte. Han har ladet os komme ind og se sin celle på 6 kvadratmeter. Det første, man lægger mærke til, når døren smækker bag en, er, at der ikke er noget håndtag på indersiden. Hvis man skal ud herfra, skal man trykke på en kontakt, som sender et signal til vagterne. Udover et skrivebord, en stol, et skab, køleskab og en meget beskeden seng, så indeholder celle 3 også et fjernsyn. Det er en luksus, som man selv må købe sig til. Lyset har svært ved at trænge ind mellem trammerne i det lille vindue, som giver et begrænset udsyn til en gård udenfor. Gårdturene bliver tilbragt i en af fængslets to gårde på hver omkring 40 kvadratmeter. Gårdene er omkranset af massive betonvægge, og den eneste mulighed for at kigge ud er op mod himlen. Men heller ikke her er der frit udsyn. Hen over de massive hvide vægge er der nemlig et gitter, som skal sikre, at der ikke er nogen, som flygter over muren. Tom husker tydeligt månederne i arresten, som han mener har ændret ham for altid. Det er da klart, man bliver forandret. Man bliver lukket ind i 24-7, at du kan bare se der. Og, ja. Og det aller værste, det var jo det der med, at man fra en travl hver dag, så har man lige pludselig ocean af tid. Og ingenting at lave. Du kunne se der og kun tænke på, hvad sker der, hvad kan jeg gøre? Det er det ene, der kører i hovedet. Du har ikke nogen at snakke med. Overhovedet. Ingen. Nul. Så dine tanker, de røg afsted. Og det påvirker mig selvfølgelig. Ikke? Jeg tror også, jeg tabte mig en 10-12 kilo de 98 dage. Samtidig vågnede jeg op om natten, og sengen var så drivvåget og færdig mig selv igennem af madrassen. Jeg tænkte, hold op, hvad har jeg pisse i seng, eller hvad har jeg ikke? Det var sgu lidt ubehageligt og tankevækkende måske. Det er jo sådan, når man er sigtet for de her sager, så er det ikke det, man råber op om. Bestemt ikke, fordi du er nederst i hierarki der. Og de fandt jo ud af det på en eller anden. Det gør de jo. Ikke? Så de var ved at bruge ind til mig og skældsord, og de skulle nok finde mig, og jeg skulle slås ihjel. Jamen, det var helt forfærdeligt. Så en gang, der prøvede jeg at gå med på gårdtur, fordi jeg restformand, han siger, jamen, du skal prøve det der. Du skal ud. Du dør heroppe, siger han. Nå, men så lader man prøve det. Jeg prøvede det kun én gang. Så lovede jeg mig selv aldrig nogensinde mere. Skulle det ske? Så jeg gjorde kun den en gang. Hvorfor? Jamen, de troede mig om på... Altså, de gjorde mig heldigvis af noget, men bare det der verbal truning der, det var jo... Jamen, det var forfærdeligt. Det var slet af til at holde ud. Så derfor lovede jeg mig selv, jamen, så hellere gå det her op og være sådan, og skulle stå til mål med det der. Selvom den stolte vestjyde ikke er meget for at indrømme det, så påvirker gensynet med arresthuset ham alligevel og bringer minderne frem. Altså der er der ting, jeg kan, når vi er her, så, som jeg kan se, ikke, som jeg ikke lige har set før. Altså, der kom der nogle billeder om, og, hvordan det var. Jamen der var blandt andet en gang der, hvor at, jeg skulle på toilet, hvor de var ved at gemme ro i mit værelse for at se, hvad jeg egentlig var sigtet for, ikke? Men det har jeg heldigvis set på værelse. Og så kom der sådan en stor kanøffel ud fra Hvide Rusland, ikke? Sådan en bodybuilder type, ikke? Du ved, der blev jeg sat mig bange. Rigtig bange. Jeg plejer at sige, at fra man sådan træder, altså går fra at være borger, til man træder ind og begynder at opfatte sig selv som fange, der går cirka 48 timer. Anja Levens er psykolog og har været tilknyttet kriminalforsorgen i 17 år som både ansat og konsulent. Hun kommer rundt i landets arrester og har samtaler med varetægtsarrestanterne. Hun ved derfor, hvordan livet i et arresthus kan påvirke de indsatte. Rigtig mange sidder jo under isolationslignende forhold. Og det betyder jo, at hele det netværk, du er vant til at benytte dig af, hvis man får det svært, det er faktisk ikke tilgængeligt. Så der sker nogle skred i forhold til din identitetsoplevelse, i forhold til din oplevelse af autonomi og selvbestemmelsesret, plus at du jo er fuldstændig afhængig af andre. Nogle af de gamle huse er jo rent faktisk så gamle, så der heller ikke er toiletter på cellerne. Så hvis man skal på toilettet, så ringer man på klokken, og så venter man på en betjent, der kommer og lukker en ud, følger en til toilettet, venter og følger en tilbage. Og hvis man ikke har prøvet det før, eller ikke har færdet sig i kriminelle kredse i øvrigt, og slet ingen erfaring har med det her system, så er det en ret voldsom oplevelse. Hvis man sidder i sædelighedssager, og særligt i pædofilisager, så er man jadevildt. Og det er ikke at kunne varetage sin egen sikkerhed, og heller ikke kunne flytte sig ud af en situation, så er alternativet det fuld isolation. Og jeg har endnu aldrig mødt en indsat, som har siddet længere tid isoleret, der ikke har haft skadesvirkninger. Som varetægtsfængslet sidder man typisk 22-23 timer i døgnet i sin celle. Man har ret til mindst en time i fri luft om dagen samt en halv times besøg om ugen. Omkring halvdelen af de indsatte har besøgs- og brevkontrol. Det betyder, at deres besøg er overvåget af en betjent, og at alt deres post bliver læst igennem for at undgå, at de påvirker efterforskningen. Tom havde også besøgs- og brevkontrol, og hans kone Dorte husker stadig de ugentligt overvågede besøg i arresten. Tom, han så forfærdelig ud. Han var usikker og grå i ansigtet og ked af det, og så ikke ud, som om han havde fået ret meget søvn. Han var slet ikke sig selv. Der var ikke noget liv i hans øjne, eller smil, eller det var, ja, forfærdeligt. Og så det der med, at man ikke kunne sige, hvad man tænkte og følte, fordi der sad en anden person og lyttede med. Det er ubeskriveligt hårdt. Peter Scharf Schmidt er lektor i kriminologi og retssociologi ved Oslo Universitet. Han har skrevet flere bøger om det danske rets- og straffesystem og forsket i Danmarks brug af varetægtsfængsling og menneskerettigheder. Ifølge ham er der ingen tvivl om, at varetægtsarrestanterne i landets arresthuse, som i mange tilfælde er bygget i 1800-tallet, sidder under langt strengere forhold end personer, der afsoner en dom. Det danske brug af varetægtsfængsling er præget af en lang historie, hvor man har gjort tingene på en bestemt måde, som engang var hensigtsmæssig, men som nok ikke er det længere i dag. Og det, der specielt er problematisk, det er, at det er så stærkt et indgreb, som faktisk er, det er en hårdere form for frihedsberøvelse, end når du er dømt afsoner. Og det er jo i virkeligheden ganske absurd, kan man sige. Selvfølgelig er der en grund til at varetægtsfængsle. Det er jo et helt normalt indgreb de fleste steder i verden. Spørgsmålet er så, hvor ofte skal man gøre det, og under hvilke vilkår skal man gøre det? Der er en radikal forskel på at være varetægtsfængslet og være afsoner på næsten alle områder, og også de rent fysiske vilkår, for så vidt, at når du afsoner, så har du meget større mulighed for at bevæge dig ud af din celle. Så selv i et lukket fængsel vil du ofte, relativt ofte, du vil arbejde et andet sted, du vil komme mere rundt på institutionen, du vil have tid ude på gangen til at lave din egen mad. Og der er det jo altså, ja, en helt anden verden i virkeligheden at være varetægtsfængslet. Du sidder på din celle det meste af dagen. Du har ikke nogen særlige aktivitetsmuligheder. Nogen har, men det er jo altså ikke normen. Du kan ikke ringe. Du kan ikke blive ringet op af familie eller venner. Du kan sidde fængslet over et år, uden at det er muligt. I et åbent fængsel har du en telefon på din celle, hvor du kan snakke med dine børn for eksempel osv. Psykologerne Levens oplever, at langt de fleste reagerer på forholdene under varetægtsfængsling. Nogle af de skadesvirkninger, jeg ofte ser, er tab af sprog. Man kan ikke huske dagligdags vendinger. Man er svært ved at formulere sig og have en sammenhængende samtale. Mange udvikler jo sådan nogle krisesymptomer. Det er søvnløshed, det er mareridt, det er invaderende tanker. Tankestrømme, man ikke kan kontrollere. Katastrofetanker er der en del, der udvikler. Så det er nogle af de ting, vi ser. I helt grelle tilfælde er der udvikling af psykotiske symptomer, som er mere en overlevelsesstrategi, fordi psyken sætter ud. Det bliver for voldsomt og for svært at håndtere. Og hvis det bliver helt umuligt, så er der de der meget depressive reaktioner. Og der er heller ingen tvivl om, at suicidal forsøgsraten er højere under varetægten end under en afsoning. Så det siger noget om presset. Altså der er et enormt følelsesmæssigt pres, og der er et psykisk pres. Og de rædselsforestillinger, man kan have om, hvad sker der med familien, og forlader min ægtefælle mig nu, og har jeg et job stadig, det kommer man altså til at sidde ret alene med. Så der er nogle skadesvirkninger, både sådan helt konkret i forhold til at skulle samle stumperne op bagefter og få samlet familien og måske ikke have et job. Og så er der nogle psykologiske konsekvenser i forhold til selvbilledet. Og for nogen jo også en oplevelse af at være blevet krænket af et retssystem, som de ellers har stolet på. Og det er altså, man siger, særligt, hvis man er, altså, faktisk oplever sig som uskyldig. Og fastholder det og er uskyldig. Fordi man jo så også sidder i en situation, hvor man bliver straffet for noget, man jo synes, man ikke har gjort. Og selvom varetægtsfængslingen jo for så vidt ikke er en straf, så føles det jo sådan. Så der er sådan en krænkelsesproces, og sådan lidt en dehumaniseringsproces. I Danmark varetægtsfængsler vi mere end resten af Norden. Hver tredje indsat i de danske fængsler er en varetægtsfængslet, som endnu ikke har fået en dom. I Norge og Sverige er det cirka hver fjerde indsat i fængslerne, som er varetægtsfængslet, og i Finland er det kun hver femte. Forsker Peter Scharf Schmidt mener, at der er historiske årsager til den måde, som man bruger varetægtsfængsling på i Danmark. Hvis du ser historisk på det, så er den her isolationspraksis og denne her tanke omkring at afskære de varetægtsfængslede så markant fra omverdenen og fra hinanden, den er faktisk vokset ud af et helt andet forhold. Og der skal vi helt tilbage i 1800-tallet, faktisk helt tilbage til 1840'erne, hvor man besluttede at sætte afsonere, besluttede man først, i isolation for at forbedre dem. Og så var tanken, at de skulle så at sige vende deres tanker indad og gennemgå en form for religiøs forbedringsproces. Og så sagde man, det her har vi altså besluttet at gøre for de dømte afsonere. Det må også være rimeligt at gøre for de varetægtsfængslede. Og så, så udviklede man den her isolationspraksis i alle landets arresthuse. Og så er det først senere, at man indfører i loven, at det også er for at beskytte efterforskningen. Og det kan der selvfølgelig være en vis pointe med, men det er bare bemærkelsesværdigt, for nu at sige det pænt, at man andre steder i verden ikke gør den slags ting. Men tværtimod, hvis vi ser til England for eksempel, har en praksis, hvor de varetægtsfængslede, helt omvendt af i Danmark, har flere rettigheder. De kan snakke i telefon, lige så tosset de vil. De kan få besøg hver dag i ugen, hvis det skal være. Det er der nogle steder, man kan. Men hvis de bare kan ringe lige så tosset de vil, så kan de vel påvirke vidner for eksempel? Det er jo en helt generel diskussion om, hvor meget magt har staten lov til at bruge, hvad er rimeligt, hvad er retfærdigt. Og der tænker man altså i England på den måde, at de varetægtsfængslede, de er ikke dømte endnu. De er uskyldige, indtil det modsatte bevist. Og derfor bør de have flere rettigheder, end de dømte. Og det mener jeg er forfærdeligt logisk. Og der kan man så sige, hvis du skal gå ind og lave sådan nogle helt særlige indgreb, så bør man altså have en meget, meget nøje afvejning af at sige, det her, det er et særligt indgreb. Det er noget, vi vil bruge i helt særlige tilfælde. Det er slet ikke tilfældet herhjemme. Der er det bare noget, man bruger helt rutinemæssigt. Staten har vendet sig til, jamen vi må gerne bruge mere magt, når folk er uskyldige, end når de bliver dømt. Formanden for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmqvist, mener også, at Danmarks brug af varetægtsfængsling er kritisabel. Retspolitisk Forening er politisk uafhængig og arbejder for borgernes retssikkerhed, sociale og demokratiske rettigheder. Udover at være formand for foreningen, arbejder Bjørn Elmqvist også som forsvarsadvokat. Jeg mener, at vi varetægtsfængsler alt for meget i dansk ret. Der er selvfølgelig masser af tilfælde, hvor det er berettiget og nødvendigt. Men så bør man begrænse varetægtsfængslingen i langt højere grad, altså hvad varighed, udstrækning angår, tidsmæssig udstrækning angår, end man gør i dag. Og jeg mangler i alt for vidt omfang dommere, der skærer igen og siger, jamen så må jeg enten fremskynde jeres efterforskning og se at blive færdig med det. Og der sidder altså en, der i princippet er uskyldig, fordi formodningen er jo, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. I de fleste sager, hvor varetægtsfængslingen strækker sig ud over 3 måneder, der opfatter det som unødvendigt. Der opfatter jeg argumentet og hensynet til efterforskningsmæssige krav og som ubegrundet. Det dur ikke. Så er der, at der er risiko for, at man på lige fod begår ligeartet kriminalitet. Men vi skal jo huske, ved alle de her varetægtsfængslinger, der er det jo typisk sådan, at vedkommende er uskyldig, indtil det modsat er bevist. Så det er altså alt sammen på en præsumption, altså en antagelse hos dommeren om, at han bliver dømt, eller hun bliver dømt. En gang imellem så siger jeg lige fra, at det er altså ingen naturlov, at folk skal sidde i varetægtsfængsel. Det har man et indtryk af. Du arbejder også som forsvarsadvokat og repræsenterer de her tiltalte, som bliver varetægtsfængslet. Skal du ikke næsten kritisere brugen af varetægtsfængsling? Det kan jeg gøre konkret i de enkelte sager, det er da rigtigt. Men jeg skal være fornuftig, det jeg siger, der skal være belæg. Jeg skal kunne argumentere for det. Men jeg vil sige, at i mit retspolitiske virke, der føler jeg en pligt til at begrænse arbejde for en begrænsning af det her, fordi man kan se, hvor store skader folk får. Formanden for Landsforeningen af Forsvarsadvokater Christian Mølgaard bakker op om Retspolitisk Forenings holdning til, at man i Danmark varetægtsfængsler for meget og for længe. Men den kritik er formanden for den danske dommerforening Michael Sjøberg ikke enig i. Jeg mener ikke, vi varetægtsfængsler for meget. Vi varetægtsfængsler i det omfang. Vi mener, det er rigtigt ud fra en konkret vurdering i den enkelte sag ud fra nogle helt klare betingelser i retsplejeloven. Det er jo ikke et terningsspil, det her, altså, eller nogen holdning hos en dommer, at vi synes, der skal varetægtsfængsles. Og hvis man er uenig i varetægtsfængsling i byretten og synes, at det sker på automat, jamen så er der altså en fuldstændig fri kæreadgang til landsretten. Jeg er enig i, at der er mange, der sidder lang tid, og måske også for lang tid. Og det er også en ting, vi er opmærksomme på, kan jeg godt sige dagligt. At en forlængelse af en varetægtsfængsling kræver altså en begrundelse fra politi- og anklagemyndigheden, hvad det er, man vil bruge den ekstra tid til. Så derfor anerkender jeg ikke bemærkningen, at vi bare varetægtsfængsler, fordi politiet beder om det. Det kan jo være ganske belastende at være varetægtsfængslet. Er det noget, som I har med i overvejelserne, når I vurderer, om en person skal varetægtsfængsles? Ja, både og. Vi er godt klar over, at det har, vi er godt klar over, at det har store psykiske virkninger på en person. Men det væsentligste, vi ser på i forbindelse med varetægtsfængsling, det er den påsigtede kriminalitet og efterforskningen. I Danmark er der ingen øvre grænse for, hvor lang tid man kan sidde varetægtsfængslet. Og konsekvenserne af særligt de lange varetægtsfængslinger kan have livslange følger, som i mange tilfælde først viser sig efter løsladelse, mener psykolog Anja Levens. Det at skulle gå ud i isolationen vil typisk også medføre, at man bruger enormt mange ressourcer på at komme op i tempo igen. Og kunne tage alle de der små beslutninger, man skal tage i løbet af en dag, at forholde sig til andre mennesker, helt almindelige ting, vi andre overhovedet ikke tænker over, bliver anstrengende. Netop det oplevede Tom Lauritsen, da han blev frikendt for alle anklager i både byretten og landsretten. Han havde nu rettens ord for, at han ikke havde misbrugt sin 14-årige stedsøn. Men selvom Tom nu kunne vende hjem til sin kone og 6-årige søn, var han ikke den samme. Det påvirkede så meget, at gennem lang, lang tid, der sad jeg nede i kælderen her i flere måneder. Så var det sgu også passe på, hvad hun sagde. Ikke? Altså bare forkert ord, så røg jeg lige op i lampen. Det var jo mange måneder, inden jeg kunne blandt andet gå en tur ned igennem gågaden, ikke? Fordi man havde hele det der, folk de kiggede på en. Hvorfor fanden kiggede de på mig? Ikke? Lige så snart der var en bil der smækkede lige udenfor her, så var jeg op og gik. Er det noget betjent, der holder hun igen? Hele tiden på vagt. Og det ikke så meget i dag, men det kan jeg engang med. De der, hvor jeg har det skidt, der, ja, hvis jeg ser en aften, så ruller jeg for, så jeg skulle have fri for at kigge ud, ikke? Men tankerne kan stadigvæk være der. Det kan jeg selv have så mange år efter. Tom, han var meget indelukket. Han havde det også underligt, fordi han var slet ikke vant til at være sammen med så mange mennesker, vel? Altså, han havde det rigtig, rigtig svært. Det havde han. Tom har i dag højesterets ord for, at han har fået posttraumatisk stresssyndrom, som følger af sin varetægtsfængsling. Kort efter løsladelsen fra byretten mistede Tom også sit arbejde som produktionsteknolog, fordi han ikke var i stand til at gå på arbejde, selvom han var løsladt. Men jeg har også fuldstændig forståelse for deres endelige beslutning, ikke? Men alligevel ramte den sgu hårdt. Det gjorde han. Jeg har aldrig godt kunne lide arbejde, og jeg har aldrig arbejdet rigtig meget. Så det var, jeg har aldrig blevet fyret nogensinde før, så det har jeg det skidt med. Selvom Tom havde store psykiske problemer og havde mistet sit arbejde, oplevede han ikke, at han fik tilbudt nogen form for hjælp til at komme tilbage til sit gamle liv. Jamen det, jeg havde brug for, det var da en psykolog. Og hjælp til, hvordan kommer man videre? Vi har søgt efter det, men vi kan ikke finde noget om det. Vi har spurgt advokater, vi har spurgt forskellige andre steder, men vi har ikke kunne finde noget. Vi har endda snakket med kriminalforsorgen om det. De kan heller ikke hjælpe os. Jeg skulle da gerne være på et plan, ligesom inden sagen. Altså inden man blev varetægtsfængslet. Der ville jeg jo gerne have været, at jeg kunne få den hjælp, så jeg kunne have blevet, ligesom jeg var før. Fordi man blev varetægtsfængslet, det har jeg fuld forståelse for, at man er nødt til en gang imellem. Indtil man finder ud af, hvad der er op og ned. Men at jeg kan bare ikke se, hvorfor det skal gå 98 dage for at finde ud af, at det er sådan, så her. Det fatter ikke en meter. Det er ikke unormalt, at man som Tom føler, man står uden hjælp, når man bliver løsladt fra en varetægtsfængsling. I Danmark er der ingen, som er lovmæssigt forpligtet til at hjælpe borgere tilbage til samfundet og få styr på praktiske ting som job og bolig, hvis de ikke har fået en fængselsstraf. Kommunerne og kriminalforsorgen er forpligtet til at samarbejde om handleplaner for dømtes løsladelse. Det betyder, at man holder løsladelsesmøder flere uger før løsladelse, så man har en helt klar køreplan for, hvad den enkelte har behov for, når personen sættes fri. Men det gælder altså ikke dem, som bliver løsladt uden en dom. Psykolog Anne Levens oplever, at manglen på et lignende tilbud til de varetægtsfængslede kan forværre en i forvejen svær situation. Der er ikke rigtig noget sted at gå hen og sige, I må da hjælpe mig, mit liv er gået i stykker. Så det bliver rigtig meget spørgsmål om den enkeltes ressourcer. Hvad kan de magte på egen hånd? Og det kan være vanskeligt, hvis man spacerer ud af døren med sin sportstaske, ikke rigtig noget sted at bo, og måske i virkeligheden har haft et okay liv før, og været rimelig godt i gang med et eller andet, og så også skulle samle stumperne af sit liv op og have gæld for noget, man ikke har gjort. For dem, der ikke har et netværk, der kan bære det, der er det en god idé at få noget professionel hjælp, og have et sted at tale de her ting igennem, og få dem sat på plads og få dem bearbejdet. Og selv hvis man har et godt netværk, så kan der jo stadig være ting, som man ikke kan dele, eller måske ikke engang rigtig selv har styr på, hvorfor man har det dårligt med et eller andet. Og der er det jo også ret oplagt at sige, at det kan en professionel hjælpe med at søge ind til, få det afklaret, få det bearbejdet og få det lukket ned igen. I 2014 var der 178 mennesker, der som Tom Lauritsen blev løsladt fra en varetægtsfængsling uden en fængselsstraf. Året efter var tallet 121. Det viser en aktindsigt, som vi har fået hos Rigsadvokaten. Tallene er dog endnu højere, hvis man også medregner dem, som fik en betinget dom, da de heller ikke har afsonet en dom, og derfor er løsladt uden hjælp. Hej. I et lille gul hus med stråtag omgivet af enge lidt uden for Sakskøbing på Lolland, bor den 41-årige dyrlæge og mor til to, Mette Hansen. Hun har også prøvet at skulle finde tilbage til livet efter en varetægtsfængsling, som varede knap 11 måneder. I 2011 blev Mettes mand fundet død i deres fælles hjem. Sagen blev henlagt af politiet som selvmord, men efter et år blev den alligevel taget op igen, og Mette blev anholdt og sigtet for drabet på sin mand. Politiet mistænkte Mette for at have forgiftet sin mand med bedøvelsesmidler til dyr. Jamen, jeg blev jo anholdt en mandag morgen nede hos min mor og far på Lolland, og min datter var til stede. Og så bankede jeg på døren, og så står der en civilklædt herre derude, der spørger efter Mette Hansen. Og så siger han, at de kommer fra politiet, og første omgang, så, ja, jeg ved ikke hvorfor, men så, fordi jeg nok var hos familien, så tænkte jeg først, jamen, er der sket noget op i min lejlighed? Og så tænkte jeg, anden tanke, det var, om der var sket noget med min mands familie. Og så siger de så, at de er der for at anholde mig. Og det var jo totalt chok. Minderne lige fra det situation, det er mest i indtryk og sanseindtryk og sådan noget. Ikke? Også jeg kan huske svedlugten fra selen i bilen, vi kørte op mod Helsingør og rest i. Ikke? Og alle de her fuldstændig kaotiske tanker, og man sidder bare og tænker, det må være en drøm det her, det er jo mareridt. Jeg brød fuldstændig sammen. Forstår du, at når det er sådan en alvorlig sag som drab, at så går man ind og varetægtsfængsler? Selvfølgelig, det er jo en alvorlig anklage, ikke? Det er lidt surrealistisk, når det var et år efter hans død. Og deres begrundelse var så, at jeg ikke måtte kunne påvirke vidnerne. Fordi man kan sige, havde jeg gjort noget forkert, så havde jeg haft et helt år til at kunne indskrætte historier, ikke? Mette Hansen har i dag en datter på 4 måneder, som bløder på sin mors skød ved spisebordet. Da Mette blev anholdt, var hendes ældste datter Liv 3 år, og det sværeste ved anholdelsen var for Mette at tage afsked med hende. Og hun ville ikke sige farvel til mig. Til sidst, inden vi kørte. Og så gik der jo 3 uger, før jeg så hende igen, ikke? Og hun stort set heller ikke troede på, at jeg var der længere, ikke? Ifølge loven kan man højst varetægtsfængsles i 4 uger gangen. Hvis politiet stadig mener, at der er behov for varetægtsfængsling herefter, skal fængslingen forlænges ved et nyt retsmøde. dagen efter sin anholdelse blev Mette fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet i 4 uger i Hillerød Arrest, hvor hun endte med at sidde i 326 dage. Jeg sad nede i stueetagen, fordi kvinder skal sidde i stueetagen, så vagterne kan holde øje med, eller fængselsbetjenten kan holde øje med cellen fra deres kontor. Samtidig så skal bandemedlemmer også sidde i stueetagen, så jeg sad sammen med banditers. Mens jeg sad derinde, nåede arresten at have 125 års jubilæum, og bygningen er præget af, at det er en gammel arrest. Så jeg blev indsat i celle nummer 13, hvor der var pap for det ene vindue, for det kunne ikke lukkes helt. Så om vinteren var der ret koldt, det trak det fra vinduet. Men ja, der var hverken køkken og heller ikke toiletfaciliteter i cellen. Så når vi blev låst inden klokken 9 om aftenen, så jeg husker noget af det første, man fik at vide af fængselsbetjentene, da de låste dørene, det var, at de så helst ikke, at man ringede på klokken. Så jeg skulle så holde mig fra klokken 9 om aftenen til 7 om morgenen, selvom man fik tilbudt et bækken. Det havde jeg ikke, det synes jeg lige var for nedværdigende på en eller anden måde. Og mændene, de tissede jo bare i håndvasken, så det... Du lever i en verden, hvor du bliver nødt til at være i nuet, og man prøver hele tiden at tænke skarpt, og prøver alligevel i perioder at lægge tankerne fra sig, men det kan man ikke. Man kører en underlig cyklus derinde, ikke? Fra fristforlængelse til fristforlængelse. Og man bliver ved med sådan tankemæssigt at tænke, jamen, når jeg er ude til den begivenhed, når jeg er ude til den begivenhed. Jamen selvfølgelig først så tænker man, når jeg er hjemme til jul, det gør man jo så ikke, finder man jo hurtigt ud af til. Og så var det sådan noget med, jamen, når jeg er hjemme til min egen fødselsdag, når jeg er hjemme til påske, når jeg er hjemme til min mormors fødselsdag, når jeg er hjemme til min datters fødselsdag. Netop uvidsheden er noget af det, der kan gøre en varetægtsfængsling svær at håndtere i forhold til en almindelig afsoning, mener psykolog Anja Levens. Ja, helt grundlæggende er det jo sådan under varetægten, at du har ingen vidshed for noget som helst. Du ved ikke, hvor længe du skal være der. Du ved ikke, måske heller rigtig helt bestemt, hvad det er, du er sigtet for. Som afsoner, der er der altså en slutdato. Så der er noget at forholde sig til. Du kan ikke planlægge i en varetægtssituation. Du ved jo ikke, hvad det er for tidsperspektiv reelt, du kigger ind i. Og den uvished er super opslidende. Den 8. november 2013 blev Mette frikendt ved retten i Hillerød. Imens hun var i arresten, blev hendes dyrlægeklinik lukket, og ligesom Tom Lauritsen følte Mette heller ikke, at der var nogen til at hjælpe hende med sine psykiske og økonomiske problemer. Nu var jeg jo igen i samfundsøjnen en normal samfundsborger, men man skal sådan ud og have styr på det hele igen. Og så finder man ud af netop undervejs, at men jeg havde mistet min dagpengeret, så jeg skulle op på kommunen og have kontanthjælp. Jeg var helt alene om det, og jeg måtte selv opsøge de muligheder, selv opsøge kommunen og spørge, hvad havde jeg ret til økonomisk set. Det ville have været rart, hvis der var en, der havde både sagt, at hvad der var psykologmuligheder efter det her, og givet en lidt en langsom køreplan for, at nu skal der gøres det og det, så kan du selv, eller skal vi hjælpe med at få kontakt til de her instanser? Ifølge retsplejeloven har folk som Mette og Tom, som har været uberettet varetægtsfængslet, ret til erstatning. Erstatningen fastsættes efter en fast takst per dag, man har siddet varetægtsfængslet, men beløbet kan forhøjes, hvis man har været anklaget for en særlig grov forbrydelse, som eksempelvis drab og sædelighedsforbrydelser. Erstatningen skal man selv gøre krav på gennem sin advokat, og typisk går der mange måneder, før erstatningen når frem. Mette fik udbetalt omkring 500.000 kroner, men den erstatning føler hun ikke kan afløse den hjælp, som hun manglede, da hun kom ud. Det er jo egentlig forsvindende lidt, når man ser på, at det er et resten af livet, der bliver påvirket af det, man er igennem. Ikke? Jeg kunne ikke få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, fordi jeg havde underskud det sidste år, inden jeg blev anholdt. Men det selvfølgelig havde jeg det, fordi jeg var til dels sygemeldt på grund af chokket efter min mands selvmord. Der er nok at slås med bagefter. Så de penge kan hjælpe dig en lille smule, men samtidig hjælpe mig lige snart man kommer ud, ville have været rart. Noget støtte der, både krisehjælp og socialrådgivningshjælp, ville have været rart. Formanden for Retspolitisk Forening, Bjørn Elmqvist, mener heller ikke, at erstatningen kan træde i stedet for den hjælp, som varetægtsfængslet har brug for, når de løslades. Der skal en indsats, en vilje, en velvilje til hos myndighederne til at gøre en indsats for at komme ind i møde. Og der er det, jeg mener, at der kunne en lovgivning, der gik mere målrettet til værks, være brugbar. Så man har nogle støttepersoner i offentligt regi, der kan gå ind og hjælpe og vejlede. I Holstebro fik Tom Lauritsen udbetalt 78.000 kroner i erstatning for sin tid i arresten. Men den erstatning var ikke nok til at dække psykologregninger, som ifølge ham selv løb op over 100.000 kroner. Psykologen hjalp Tom med at få det bedre, men så ramlede hans verden igen. 4 år efter første sag blev han i 2009 igen anklaget af den samme ekskæreste. Denne gang for at have misbrugt sin ældste søn Christian, som dengang var 13 år. Denne gang bad Tom om at få lov til at være i et andet arresthus end det i Holstebro på grund af truslerne fra sine medfanger under første varetægtsfængsling. Derfor kom han til Nykøbing Mors arrest, hvor han endte med at sidde i 151 dage, før han igen blev frifundet først i byretten og siden i landsretten. Det er breven, som jeg har sendt. På køkkenbordet i et lille rækkehus i Odense finder Toms kone Dorte en stor plastikkasse frem med breve. Breve, som hun skrev til Tom næsten dagligt under anden varetægtsfængsling, så han kunne følge med i hverdagen udenfor. Hej så, min elskede Tom. Nu skriver jeg til dig, da der er flere ting, jeg gerne vil huske at fortælle, skråstreget drøfte, så du kan følge med, lidt med i, hvad der sker her. Der er opvisning i musik. Dorte besøgte ham også sammen med sønnen Bo en gang i ugen, trods den lange afstand. Men alligevel holdt ægteskabet ikke efter løsladelsen, og i dag bor Dorte og Bo i Odense, mens Tom er blevet i huset i Holstebro. Tom og jeg, vi gik jo faktisk op af hinanden hver eneste dag. Og nogle dage havde han det skidt, og nogle dage havde jeg det skidt, og vi gik faktisk og trak hinanden ned. Så til sidst så sagde Tom stop, og sagde nu flyttede han simpelthen, nu kunne han ikke klare det mere. Altså, selvom vi prøvede på at holde os oven vande, så kunne vi ikke klare det. Desværre. Det var hårdt at indse. Jeg vil påstå også, at det var der, så mit forhold har, der fungerer det i dag, hvis det, de ting ikke har været der. Jeg er svært ved at indnæmme i andre forhold også, og ting, så jeg stole på mennesker. Ifølge psykologen Anja Levens er det ikke unormalt, at en varetægtsfængsling slider på familielivet. Det er ligesom at have et langt distanceforhold. Man skal virkelig gøre sig umage. Det, der er bare vanskeligt i en varetægtssituation, er, at den umage, du kan gøre dig, kan du sådan set kun gøre dig via brev og besøg. Så der kan være nogle skadesvirkninger i forhold til at have mistet den intimitet, og ikke rigtig kunne finde tilbage i den, og ikke rigtig kunne finde sin plads i familien igen, når man kommer ud. Tom Lauritsen og Mette Hansen er begge eksempler på helt almindelige mennesker, som aldrig før har været i konflikt med loven, men som alligevel blev fængslet og frikendt. De føler sig i dag stadig straffet, fordi ingen er forpligtet til at hjælpe dem på fod igen efter løsladelsen. Fordi det kun er dømte, som kan få hjælp, mener Retspolitisk Forening og Landsforeningen af Forsvarsadvokater, at der er et hul i loven. Reglerne på området gør nemlig, at Kriminalforsorgen ikke kan iværksætte de samme tiltag for dem uden dom, som for de dømte. Det fortæller fuldmægtig i Direktoratet for Kriminalforsorgen, Pernille Gry Petersen. Når klienter bliver løsladt fra retten, så bliver klienten løsladt til sig selv, og er ude af Kriminalforsorgens varetægt. Så Kriminalforsorgen har ikke kontakt til pågældende derefter, hvilket vil sige, at hvis personen har behov for noget støtte i forhold til sine personlige og sociale forhold, så skal personen rette henvendelse til sin kommune og opnå støtte derfra. Det, der typisk er udfordringen med de varetægtsfængslede, det er, at man ikke ved, hvornår de bliver løsladt. Så man kan sige, der hvor man med en afsonende klient har en dato for, hvornår forventes det, at pågældende bliver løsladt, så man kan iværksætte en indsats med kommunen og planlægge med løsladelsesmøder og planlægge, hvordan der skal iværksættes forløb i den umiddelbare tid efter løsladelsen, så er det ikke muligt at gøre på samme måde med de varetægtsfængslede, fordi vi simpelthen ikke ved, hvornår de løslades. Også hos landets kommuner oplever man store udfordringer med at hjælpe dem, som løslades efter en varetægtsfængsling. Vi har lavet en rundringning til landets 98 kommuner, hvoraf 93 har svaret. Undersøgelsen viser, at kun 4 kommuner har konkrete indsatser til borgere, som bliver løsladt fra en varetægtsfængsling uden dom. En af dem er Horsens Kommune, som det seneste år har sat fokus på problemet. Det fortæller faglig leder hos Jobcenter Horsens, Annemette Randers, som har arbejdet med løsladelse i omkring 20 år. Altså, vi oplevede jo tit og ofte frustrerede borgere, der sådan stod her sådan for det primære, et sted at sove og nogle penge til mad og noget medicin. Og det var det, vi forsøgte at løse så godt vi nu kunne, og så hurtigt vi nu kunne. Men vi fik jo først besked om, hvad det var for nogle behov i det øjeblik, de stod her. Men hvis nu vi ved det på forhånd, og vi ved, at den enkelte borger skal i retten næste uge, så kan vi allerede der begynde at tale med ham om, eller hende, hvad er det så for nogle behov, du måtte have, hvis nu, at dommeren løslader dig? I august 2015 igangsatte Horsens Kommune derfor et forsøg i samarbejde med Kriminalforsorgen og arresten i Horsens, der har givet en kommunal mentor adgang til arresten, når borgere blev varetægtsfængslet. Dermed er det blevet muligt i god tid at finde ud af, hvilke behov og brug for støtte den enkelte har, hvis de bliver løsladt, og informere om, hvor de skal henvende sig for at få hjælpen. Anne-Mette Randers mener, at mentorerne kan hjælpe med mange forskellige ting. Det kan være næsten hvad som helst. I første omgang så er det alt det her praktiske omkring bolig og økonomi. Det vi har forsøgt, det er simpelthen at få undersøgt, hvad er det for nogle behov, den enkelte klient har, så fremt han bliver løsladt fra retten. Og så har vi lavet en aftale om et telefonnummer, sådan at når hun bliver løsladt fra retten, kan låne telefon og lige ringe og lægge en besked, hvis den ikke bliver taget om. Nu er jeg faktisk blevet løsladt. Jeg står her. Hvad gør jeg? Udover deres eget initiativ, som kun gælder Horsens borgere i arresten i Horsens, er kommunen nu sammen med Holbæk Kommune kommet med i et nyt pilotprojekt kaldt Håndholdt Inklusion, som Kriminalforsorgen står bag. Projektet, som blev søsat i oktober 2016 og løber i 3 år, giver de 2 kommuner midler til at ansætte 2 særlige udslusningskonsulenter. Deres opgave er at følge de varetægtsfængslede fra indsættelsen til tiden efter løsladelsen. Det kan potentielt gøre en stor forskel for varetægtsarrestanterne, fordi kommunen nu har midlerne til at hjælpe dem, mener Anne-Mette Randers. Men et pilotprojekt er ikke nok til at løse problemet. Jeg tænker, at der skal lovgivning ind over. Der skal være en forpligtelse til at arbejde tværfagligt mellem politi, kommune og kriminalforsorgen i forhold til de her varetægtsfængslede borgere. Selvom Horsens Kommune endnu ikke har haft så mange igennem deres nye initiativer, så mener Anne-Mette Randers, at det tegner til succes. Målet er, at erfaringerne fra pilotprojektet kan spredes til de resterende kommuner i landet. SF's retsordfører Lisbeth Bech Poulsen mener også, at der skal være en lovmæssig forpligtelse til at hjælpe de varetægtsfængslede, som bliver løsladt fra arresten. Det er jo fuldstændig absurd, at der skal være mere hjælp til de, der har fået en dom og afsonet, end til de, der er blevet frikendt eller ikke længere sidder varetægtsfængslet, som ikke har fået en dom. Det må stride imod alle menneskers følelse af retssikkerhed og retsfølelse. Helt konkret, så skal vi have kigget på de forslag, som vi fra SF's side har stillet før, nemlig at der skal laves konkrete handleplaner og opfølgninger til de, der ikke længere sidder varetægtsfængslet, til de, der er frikendt, til de, der er kommet ud. Og det handler om et samarbejde mellem kommunerne og kriminalforsorgen. Det, jeg vil gøre, er at stille et beslutningsforslag, fordi vi kan simpelthen ikke vente længere på, at der kommer positive tilkendegivelser, men at der ikke sker noget, eller at skiftende justitsministre siger, det kan vi godt se på, og så sker der ikke noget. Så nu må vi simpelthen tage det i salen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den konservative justitsminister Søren Pape Poulsen, men den konservative retsordfører Naser Khader er villig til at kigge på SF's beslutningsforslag. Jeg er meget klar over, at varetægtsfængsling er et alvorligt indgreb, og vi skal virkelig bruge det med omtanke. Men det vi også skal huske på, det er, at vi vil simpelthen ikke acceptere forbrydelser. Folk, der begår forbrydelser, de skal retsforfølges, og hvis det kræver varetægtsfængsling, jamen så skal vi gøre det. Gudskelov er det de færreste af dem, der bliver varetægtsfængslet, som er uskyldige. Og det, der sker, når man finder ud af, at de er uskyldige, så får de altså erstatning. Så det er ikke noget med, at de bare bliver sendt hjem. Og det føler jeg mig tilfreds over. Hvis der skal gøres mere end det, så vil jeg gerne se på, hvad det er, der mangler i forhold til dem, der er blevet varetægtsfængslet og er blevet fundet uskyldige. Indtil videre er personer, som kommer i samme situation som Mette Hansen og Tom Lauritsen, dog ikke bedre stillet efter løsladelse. Retspolitisk Forening vil fortsætte deres arbejde for at mindske brugen af varetægtsfængsling gennem høringer og debatarrangementer, så færre kommer i samme situation som Tom og Mette. Forsker Peter Scharf Schmidt mener, man i langt højere grad skal kigge på alternativer til varetægtsfængsling, som for eksempel at deponere pas eller sætte en fodlænke på den mistænkte. Men formanden for den danske dommerforening, Michael Sjøberg, mener, at der er gode grunde til, at en varetægtsfængsling ikke kan erstattes hverken med en fodlænke eller inddragelse af pas. Det er en smuk bestemmelse, og vi overvejer den også, men den kommer sjældent i brug, fordi man opnår ikke formålet. Den hyppigste begrundelse for varetægtsfængsling, det er altså risikoen for, at man kan påvirke efterforskningen. Og der er det altså meget svært bare at inddrage et pas eller sidde i et fodlænke eller andet. Der må man jo altså på en eller anden måde afskæres fra samfundet. Peter Scharf Schmidt mener, at det er helt afgørende, at man også ændrer på forholdene i de danske arrester. Man må kunne indrette vilkårene, regimet, forholdene, rettighederne sådan, at det ikke er et uforholdsmæssigt stort indgreb. Hvor meget vil vi ødelægge folks liv, havde jeg sagt, og deres familiers? Hvor meget vil vi ødelægge muligheden for at vende ordentligt tilbage til samfundet? Og der må man sige, ja, vi vil selvfølgelig gøre så lidt skade som muligt, og der er vi altså i den forkerte ende af skalaen lige nu. Tilbage i Holstebro er Tom Lauritsen i dag førtidspensionist, både på grund af hans PTSD-diagnose og en dårlig ryg. Selvom hans sager for længst er afsluttet, føler han sig stadig uretfærdigt behandlet. Det er jo helt uhørt i retssamfundet, at man kan hente folk ind bare fra gaden, og så efterfølgende, så kan man bare blive sat af igen, uden at få den hjælp, som jeg mener, man er berettiget af i et retssamfund. Ikke? Hvis man vil blive ved med at være til at fængsle folk på den måde, jamen så må man jo også, når man siger A, så må man også sige B, så må man sgu også have den hjælp, der skal til bagefter. Det synes jeg, at man må, at det må være en menneskeret et eller andet sted. Det er jo sådan i retten, at man som sigte har det sidste ord, og det brugte jeg selvfølgelig, og hvor jeg også er påpeget, at alle kan jo risikere at stå i samme situation, nemlig den, at to forkerte ord, så kan man sidde i saksen i de her sager. På Lolland arbejder Mette Hansen stadig på at komme tilbage til sit gamle jeg. Hun kan endnu ikke arbejde fuld tid, og hun bruger ligesom Tom stadig meget energi på at bearbejde tiden i arresten. Der kommer reaktioner, og det kan være sådan noget som, at man hører en bestemt melodi i radioen, som man hørte derinde. Alt muligt indtryk, som lige pludselig fører en tilbage til situationen derinde. Og det er jo det er ligesom en sorgbearbejdning, kan man sige, hvor det kommer, og det kan komme lige pludselig ud af den blå luft. Og ja, så der er mindre overskud i det daglige. Det er tit, hvor jeg går i seng sammen med pigerne om aftenen, simpelthen fordi så er man bare træt. Og det er hårdt at acceptere, at sådan det nok bare altid ved med at være. Og igen, det får man ikke kompenseret, at det er sådan en livslang effekt af, hvad man har været igennem, hvad man er blevet sat igennem. At det påvirker en resten af livet. Det er lidt hårdt at acceptere og skulle sluge. Vi har sendt 24/7 dokumentar. Uskyldig, straffet og overladt til sig selv. Tilrettelæggelse og klip. Amalie Tarp Borup og Karoline Lotz. Medvirkende. Tom Lauritsen, Dorte Lauritsen, Mette Hansen, Peter Scharf Schmidt, lektor ved Institut for Kriminologi og Retssociologi ved Oslo Universitet. Anja Levens, psykolog med 17 års tilknytning til Kriminalforsorgen som psykologisk konsulent. Bjørn Elmqvist, formand for Retspolitisk Forening. Christian Mølgaard, formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Pernille Gry Petersen, fuldmægtig Direktoratet for Kriminalforsorgen, koncern Resocialisering. Anne Mette Randers, faglig leder Jobcenter Horsens. Michael Sjøberg, formand for Den Danske Dommerforening. Lisbeth Bæk Poulsen, retsordfører Socialistisk Folkeparti. Nasser Carter, retsordfører Det Konservative Folkeparti.